किसको कौन यहाँ करता है ये कोई भी न जाने दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने न मान मंजिल है ये कौन सा मकाम है आंखों में कोई चेहरा होठों पे कोई नाम है उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी उसमें धुंधली सी कहीं मेरी भी लकीर तो है